और उसका अनभिज्ञाता, उन दोनों का विरेचन में अंतर दृष्ट भी लोग है, उन दोनों के विरेचन में लोग बहुत अंतर है। पिठात के आनंद में तो अंतर आ ही गया और उसका विरेचन में भी अंतर आ गया। और कई लोगों को एक पल के त्रिफला खाने पर भी नहीं होता उनको, और कई लोगों को एक पल के त्रिफला खाने पर भी नहीं होता उनको क्या कहा, उनको विरेचन गोली खानी पड़ती है, विरेचन गोली खाएंगे तब सोचो। और आजकल तो दूसरी साधन आ गया है, नहीं क्यों सवेरे सवेरे ताली बजाते रहते भजन करते विचार है, नहीं तब जाके हो जाता है, सोच कीर्तन गाते ना खैनी अच्छा नहीं बाबा। पूर्व पक्षी ने जब आशंका किया तो सिद्धांत कहता है ऐसे न कहो भाई, किस्मा नाना विद्या च विद्या च, जिसमें नाना विद्या च विद्या च, विरेचनों में फर्क है, पूर्व पक्षी के दृष्टि में फर्क नहीं है, दोनों के विरेचन बराबर हो रहा है, पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है, सिद्धांत नहीं नहीं बहुत अंतर है सभी में, नाना विद्या च विद्या च माने भिन्न ही विद्या विद्या, नाना का मतलब भिन्न भिन्न है, विद्या का फल अलग है, अविद्या का फल अलग है। तू शब्द पक्ष व्यावर्तन, तो शब्द पक्ष का व्यावर्तन करने के लिए पूर्व पक्ष का व्यावर्तन कर, पक्ष है पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करने के लिए ही तू शब्द का प्रयोग हुआ है। अच्छा तत्र अक्षर विज्ञान वद कर्म कर्तव्यमिति शितम आक्षेपति, अक्षर विज्ञान वाले के द्वारा ही कर्म करनी चाहिए ऐसे जो निर्णय था उस लोगों का, अक्षर में ओमकार की जो उपासना संबंधी ज्ञान जिसके पास है वही कर्माधिकारी भी, जिसके पास उपासना का ज्ञान नहीं है वो कर्म को भी अधिकारी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ लोगों ने पूर्व में विचार जो हुए उसके आधार पर चिंतन किए और कहने लगे, उस पर आक्षेप करते हुए सिद्धांतिक करते आक्षेप दी, तेन अक्षरण भव यक्षर एवं व्याख्या कर वेद यश कर्म मात्र वेद अक्षर आदत्यम न वेद तव उभौ कुरुद कर्म तेन अक्षरेण उभौ यश्चित अक्षरम एवं व्याख्यात वेद तेन मने अक्षरेण उभौ जो लोग यद अक्षरम एवं व्याख्यात वेद, जो लोग इस प्रकार से व्याख्यात ओम रूपी अक्षर को जानते हैं ये चक्र मात्र में अक्षर आता तो न वेद, जो अक्षर की आतत्वता को नहीं जानते हैं वे दोनों के दोनों तो उभौ कुरुत कर्म दोनों ही कर्म करेंगे ही। तयोश्च कर्म सामर्थ्य देवा फलम स्यात् तद किम अक्षर आतत्व क्या नहीं ना, गुरु पक्षी कहता है ठीक है यदि ऐसा है तो दोनों को कर्म का अपना सामर्थ्य से ही फल मिलेगा, उपासना विज्ञान से क्या लाभ हुआ फिर, ये अधिक ज्ञान जो आपने पा लिया इससे क्या फायदा है, जब दोनों को कर्म करने का अधिकार है दोनों ही कर्म कर रहे हैं तो कर्म से ही फल मिल गया मान लो, दृष्टि में लोगे हरि रगीम भक्षे दोष तद रस अभिज्ञ इतरे और विरेचन, चाहे उस रस के रस को जानने वाला हो नहीं जानने वाला हो दोनों को विरेचन तो हो ही जाएगा, लेकिन अंतर है एक को मिठास का ज्ञान अधिक लगेगा दूसरे को साधारण रहेगा, लाभ तो अंदर है अंतर है ना, तो उसी के आधार पर कहेंगे विरेचन में इतने कोई अंतर नहीं, पूर्व पक्षी विरेचन अंश को लेता है चाहे आपको उसके स्वभाव का ज्ञान हो न हो दोनों के दोनों को विरेचन तो बराबर होनी है, पूर्व पक्ष ने विरेचन दृष्टिया दोनों में समान ही दिखा रहा है, ज्ञान हो या न हो तो बराबर फल है, लेकिन सिद्धांति विज्ञान का दृष्टि से कह देगा ऐसे नहीं है, नहीं जिसमत नाना तो विद्या विद्या च, क्योंकि विद्या और अविद्या दोनों ही नाना है अर्थात भिन्न भिन्न फल वाले, भिन्न ही विद्या विद्य विद्या और अविद्या दोनों ही भिन्न फल वाले हैं। तू शब्द पक्ष व्यावृत्ति, जो तू शब्द है वो पक्ष को व्यावृत्ति करने के लिए है, तो पूर्व पक्ष का व्यावृत्ति करने न ओंकार से कर्मांगत मात्र विज्ञान एव, अरे ओंकार जो है कर्म का अंग है इतने मात्र जान नहीं रहे हम, बल्कि इससे हम अधिक कुछ जानने जा रहे हैं, क्या जान चुके हैं अभी क्या रसतम आप भी समृद्धि गुण विज्ञान रसतमा आपति और समृद्धि गुण वाला यह विज्ञान, इतना ही नहीं इससे भी और अधिक भी है। जो केवल कर्मकांडी है उसको तो इतना ही ज्ञान रहता है, उसकी तो अवय ओम है, प्रत्येक अलग अलग अवय ओम को पहचान लेता है। लेकिन उससे ज्यादा विज्ञान यह है कि उस ओम में आपने क्या क्या गुण पा लिया, रसतमत्व आपतिमत्व समृद्धिमत्व रूपी गुणत्रय से विशिष्ट होकर के आपने उसको जान लिया। इतना ही नहीं इससे भी अधिक है, किंतु तथोप्य अधिकम, इतना ही जानते हैं ऐसी बात भी नहीं है, इससे भी अधिक जानते हैं। क्या तस्मात तद अंगाधिक्यात फलाधिक्यमित्रमिति, इसलिए अंगगत ज्ञान अधिकता के कारण से ही फलाधिक्यता भी आपको मन नहीं पड़ेगा। दृष्टम में लोके, जैसे देखो लोक में देखने मिलता है दृष्टान दे रहे, वणिक शबर पद्म राग आदि मणि विक्रय वणिजो विज्ञान आधिक्य फल आधिक्य, वणिक है बनिया लाला है और दूसरा शबर है, दोनों बहुत फर्क है ना, भील जो भील होते जंगलों में रहते हैं उसको कुछ मणियां मिल गए और मणियों को बेचने आया दुकान, अब वो तो ज्ञान है नहीं कौन सा मणि लाल है कोई नहीं लाए कोई पीला है कोई हरा है कोई कैसा है, और उसने लाए ये सब हमको मिला है भाई आप ही लोग बचना, इसका 5 रुपया इसका 10 रुपया इसका 3 रुपया इसका 2 रुपया ऐसा बोल के सब वो का बनिया, और आगे वो 500 रुपया 1000 रुपया ऐसे बेचने उसको पहचान है कौन सा लगा क्या है क्या नहीं। ये विज्ञान के वजह से फायदा हो, शबर को ही ज्ञान होता ये कौन सा नग है इसका मार्केट में सिर्फ क्या रेट चल रहा है सब समझदारी होती हो जाए। ज्ञान के अभाव से क्या हुआ, किसके विचार रहते हैं इसलिए फल देगा, निष्फल नहीं है, क्षण नहीं है, अविर्वाद नहीं हो सकता, विधिवत है और ये विधिवत है। ही नहीं है ऐसा कुछ क्या प्रमाण है कद औषधि कांडी अवशम के आत्मचर्षण किसी कांड के परिषद के अंदर विशिष्ट प्रमाण आएगा उस कांड में आप देखोगे अविद्वान है ना अविद्वान प्राणादित्य दृष्टिया ओंकार की उपासना ये कर्म सापेक्ष आपका प्राण और आदित्य दृष्टिया कर्म सापेक्ष उपासना। यह भी प्राणोपासना जो प्रधान प्रश्न आपने पढ़ लिए हैं वही उपासना यहाँ भी आ रहा है, लेकिन ये दोनों भिन्न उपासना है, ये ध्यान रखना है। वहां का और यहाँ का समुच्चय नहीं कर सकते, ब्रह्म सूत्र में इसका निर्णय ले दिया क्योंकि दोनों के अंदर गुण में अंतर है और ये कर्म सापेक्ष है और वो कर्म निरपेक्ष है, इसे दोनों उपासनाओं को एक नहीं करना चाहिए। गुण संहार गुणोपसंहार अधिकरण, गुणों को उपसंहार करना चाहिए, ऐसा भी है। कुछ उपासना में ऐसा होता है कि अनेकों परिषदों के सारे इधर उधर जो जो जो कहा वो सारे गुणों को इकट्ठा करना, उसे गुणोपसंहार अन्याय बोलते हैं। इन कुछ उपासना है वहां पर ऐसा देखने में यहाँ भी प्राण बोल रहा है, वहां भी प्राण के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ भी वैसे ही है जैसे उधर था। ध्यान इंद्रिय इंद्रिय इंद्रिय पास गया, पाप घुस गया, ये हुआ वो कहा, सारा कहानी तो एक है लेकिन उपासना दोनों ही अलग है, भिन्न उपासना है। यह आदिदेविक और आध्यात्मिक दो उपासना, आदित्य दृष्टिया ओम आदिदेविक है, अध्यात्म में प्राण दृष्टिया ओम की उपासना करना है। और यह परोवरिष्ठ गुण है जो कि वहां नहीं था, इसलिए भिन्न गुण भी है, भिन्न फल हो जाएगा, इसलिए यहाँ परोवरिष्ठ रूप फल मिलेगा, वहां पर फल नहीं हुआ तो प्रजापति रूप प्राप्ति है। उस प्राण को आपने क्या किया, प्रजापति से अभेद कर दिया और हिरण्य गर्भ फल प्राप्ति बता दिया, और यह वो नहीं है। इसे फल में भेद है, गुण में भेद है, हर तरह से भिन्न होने के नाते उपासना उपासना एक नहीं हो सकता, ऐसे कहा गया। अन्यथात्व अधिकरण है ब्रह्म सूत्र में जिस बारे में निर्णय दिया है। ब्रह्म सूत्र 3, 3, 6 से 8 तक, 6, 7, 8, 3 सूत्रों में, तीसरे अध्याय तीसरे पद 6 सूत्र से 8 सूत्र तक 3 सूत्रों में इस पर विचार किया। उस अधिकरण का नाम है अन्यथात्वाधिकरण, उस अधिकरण में ब्रह्म सूत्र निर्णय दिया ये दोनों ही भिन्न वस्तु है। देवा असुरा वै यत्र संयेतिर उभय प्राजापत्यास तद्ध देवा उदीतम आजर्रुः अनेनैनान अभिभविष्यामीति। देव और असुर जिस समय दोनों के बीच में लड़ाई लड़ना शुरू हो गया, दोनों युद्ध करने लगे, और यदि भी दोनों ही प्रजापति की संतान है, प्राजापत्या हो गए, प्राजापत्या प्रजापति के पुत्र देवता और असुर, ये दोनों किसी निमित्त से परस्पर युद्ध करने लगे, प्रतियोगिता से वही है जो आज अर्थ किया था। यहाँ पे भाष्कर स्पष्ट बोलेंगे ही शास्त्रीय वृत्तियां, और असुर का तात्पर्य है स्वाभाविक वृत्तियां, लौकिकी और शास्त्र संबद्ध जो लौकिकी जो स्वाभाविक वृत्तियां हैं वो असुर है। आप प्रत्येक के अंदर होता ही है, शुभ वृत्ति और अशुभ वृत्तियों की आपस में लड़ाई चलता है। तब शुभ वृत्ति में देवताओं ने उद्गीतम आचर, उन्होंने सोचा हम उद्गीत के द्वारा जो है ना इन असुरों को जीत लेंगे, ऐसा निश्चय कर उद्गीत का उन्होंने आचर्य माने अनुष्ठान करना आरंभ कर दिया। इस भाव से कि हम अनिन उद्गीत इस उद्गीत के द्वारा हम निश्चित रूप से अभिभव कर देंगे, उन असुर वृत्तियों को स्वाभाविक वृत्तियों को दबा देंगे, ऐसे भाव से। लेकिन पहले होता नहीं, उन्होंने निवेदन किया अन्य इंद्रियों से, भाई आप हमारे लिए उद्गीत का उद्गान कीजिए, ओम का उद्गान कीजिए आप, और उद्गान करने लगा, उन्होंने गड़बड़ कर लिया, सबने जो कल्याण वर्थ वस्तु आपने रख लिया, बाकी सब दूसरे को कर दिया, ये सब गड़बड़ियां सभी में हुई, वही पाप से विद्यता कहा जाता है। अतएव आज भी सारी हमारी जो वृत्तियां जो है पूरे 11 इंद्रियां खराब है, इनमें से एक अभी सही नहीं है, सब बदमाश है, सब अपने मतलब से लगे रहते, स्वार्थ, कोई इंद्रिय की वृत्ति ऐसा नहीं है जो आपका निस्वार्थ पर कार्य कर सके। स्वार्थी ने कौन पूछता है, पूछते ही भूल ही जाते, कोई ध्यान नहीं देता कौन था कहाँ था, बल्कि भूल जाए पूछ भी लेते आप कौन है बोलेंगे, अरे भाई तरह साथ में रहे खाए पिए उठे बैठे, आप कहते आप कौन है, गति मिल गई ना, आप गति हो गई बुद्धि भी, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कारण ये कि सारे इंद्रियों में जो है ना सकल अंतकरण से लेकर के मन बुद्धि अहंकार सब के सब प्राण को छोड़कर बाकी सब। और इसी प्रकार दैविक में देखोगे ना सभी में स्वार्थ है, कोई ऐसा देवता नहीं है सुरा नर मुनि इधर तीनों ना सुर भी गिना है सबसे पहले ये देवता सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं, फिर ना दूसरे नंबर नर और तीसरे नंबर पाखंडी मुनि परम विरक्त बनते हैं कोई महास्वार्थी हो मतलब से एकमात्र महाअतिदेव में है आदित्य जो निस्वार्थ सेवा में लगा है 24 घंटा घूमते रहता है, ना उसको कोई हॉलिडे है ना पिकनिक है ना बर्थडे है कोई डे नहीं, सारे डे 24 घंटा घूमते रहता है और सारे दुनिया को अपना प्रकाश और अनेक प्रकार की किरणों के माध्यम से सब हृष्ट पुष्ट भी करता है पोषण कर रहा है सब कुछ कर रहा है निस्वार्थ सेवा। तो आदिदेव में इसीलिए आदित्य और अध्यात्म में प्राण है जो कि इस जीव को हमेशा वास्तव में रक्षा करता है सहयोग देता है हर तरह से, बाकी सारी चीजें स्वार्थ परायण है ये बात यासित करना चाहते हैं। अतएव प्राण दृष्टिया ओम की उपासना और आयु दृष्टिया ओम की उपासना करना है। अच्छा भाष्कर देवासुरा देवाश्च असुराश्च देवा कौन है ये दिव्य देवी ज्योतनार्थस्य शास्त्रोद्भाषिता इंद्रिय वृत्ति है दिव्य देह दिव धातु है दिवदीप्त इसे ज्योतनार्थक धातु होने के नाते यहाँ पर क्या चीज को प्रकाशन कर रही है शास्त्र से प्रकाशित वस्तुओं को लेके चल रहा है ये अर्थ कौन है वो जो इंद्रिय वृत्तियां हमारी इंद्रिय वृत्तियां जो शास्त्रोद्भाषित है और शास्त्रानुकूल जो इंद्रिय वृत्तियां हैं उनको देवा असुरा तदिप्रता स्वीय वसुषु विश्व विषयासु प्राण क्रियासु रमणात् स्वाभाविक तमात्मिका इंद्रवृत्ति असुर कौन है ठीक पुस्तक स्वीय वसुषु अपने प्राणों में अर्थात इंद्रियों में ही आसक्त कर रहने वाले इंद्रियों में क्या जाओगा तद इंद्रिय का विषयों में विश्व विषयासु नाना प्रकार के विषयों में प्राणन क्रियासु रमणा इसलिए असुषु रमण असुरा असुषु रमण असुरा असुओं में ही रमण करते असु कौन है इंद्रिया और उनके विषय असु से असुषु बहुवचन बोल रहे इसीलिए एक बोलेंगे तो असु प्राण हो जाता है इसलिए असुषु ने इंद्रियेषु प्राण उपलक्षित जो इंद्रिया और इंद्रियों से भी नहीं होगा इंद्रियों का विषयों में वहां तक उसको ले जाना पड़ेगा इस असुष को मतलब इंद्रिय विशेषो रमणात् असुराः इंद्रिय का विषयों में ही रमण करता है जो वो असुर है रमणात् स्वाभाविक तमात्मिका इंद्रिय वृत्ति जो स्वाभाविक ही है तमुगुण प्रधान आत्मिका जो इंद्रिय की वृत्तियां हैं वे ही असुराः स्पष्ट कर दे हि ये हवा जो है ना ह वही मंत्र में है ह वही वो क्या है वो ये दोनों की दोनों पूर्व वृत्तोद्भासक निपात किसी अनादि काल में घटना घटी थी और वो आज तक सदी के अंदर चल रहा है इस बात को प्रकाशित करने वाले ये दोनों निपात इतिहास को प्रकट करता है यत्र यस्मिन् निमित्ते इतरेतर विषय अपहार लक्षण क्यों लड़ बैठे भाई कहते हैं जिस निमित्त से लड़ रहे हैं एक वो निमित्त यही है कि एक दूसरे का विषय का अपहरण करने में लगे हुए हैं आसुर वृत्ति हमने पूरी दाव लगाता है हम इस आदमी को पूर्ण रूपेण भोगी बना के रखूंगा ये आसुर वृत्तियों का निश्चय रहता है और देव वृत्तियों का निश्चय है मैं इसको सच्चा साधु बना के रहूंगा इसको जीवन मुक्ति की ओर ले जाऊंगा लेकिन साहब जो आपस में लड़के ले आसुर वृत्तियों की हमेशा जीत होती है और जब तक आप प्राण में अधिष्ठित नहीं हो जाओगे प्राण रूपा ओम में अधिष्ठित नहीं हो जाएंगे उसको आश्रित नहीं करेंगे तब तक असुरों की जीत है देवृत्तियों की हार है। और जब आप प्राण दृष्टि ओम या दृष्टि ओम को ग्रहण करोगे तभी जाकर के जो आप क्या हो जाओगे विजय प्राप्त इसलिए कहते देखिए संपूर्व से यतते है, संसर्ग पूर्वक धातु पूर्वक उपसर्ग पूर्वक यत धातु का अर्थ क्या है, संग्रामार्थत्वम संग्रामं कृतवती क्या, इसलिए संयत्री का अर्थ करना पड़ेगा, संग्रामं कृतवंता, लड़ाई लड़ गए दोनों के, दोनों ही अर्थ करना, दोनों के बीच में भयंकर टग ऑफ वार होता है। टग ऑफ वार जानते नहीं जानते देखिए, वो फेविकॉल नहीं देते, फेविकॉल का डिब्बा है देखा है, उसको क्या दिखाते है, हाँ खेचते ना उसको, उधर टग ऑफ वार, पहले रस्सी लगती थी इधर एक उधर एक और 50 आदमी इधर उधर से लगते थे, और जब बीच गोल होता है उसका नीचे लगा रहता था एक रस्सी और लाइन पर इधर वाला खींच रहा है उधर वाला खींच रहा है, दोनों बराबर खींचते हैं, इधर से उधर नहीं होना चाहिए, हो गया जिस तरफ तो दूसरे तरफ वाला हाथ जीत गया, लोटा का फॉर करते यहाँ पर भी दोनों के बीच में चलता है सुवृत्ति और अशुभ, ये कह रहे हैं मेरे तरफ आओ, वो कह रहे मेरे तरफ आओ, जैसे आजकल की एमएलए एमपी खरीदे जाते हैं, नहीं मेरे तरफ आ जाओ मेरे तरफ आ जाओ, वो हमें तो हो रहा है खरीदारी होती है, उसी प्रकार से वास्तव में इतरेत्र जो विषय का अपहार रूपा युद्ध में लग गए, शास्त्रीय प्रकाश वृत्ति विभव बनाया प्रवृत्ता स्वाभाविक तमो रूपा इंद्रिय वृत्तियों अस्पताल, इसलिए शास्त्रीय जो है तत्वों को प्रकाशन करने वाली वृत्तियों को अभिभूत करने के लिए ही अभिभवनाय कौन प्रवृत्त हो रहे हैं, स्वाभाविक वृत्तियां तमो रूपा इंद्रिय वृत्तियां है जो उनको असुराहा तथा तद विपरीता, ठीक उसे उसकी विपरीत जो है ना शास्त्रार्थ विषय विवेक ज्योतिरात्मा देवाहा, शास्त्रार्थ विषय विवेक जन्य ज्योतिर में आत्म स्वरूप की ओर जाने के लिए प्रयास करता हुआ दैवी वृत्तियां हैं वो स्वाभाविक तमो रूपा सुर अभिभवनाय प्रवृत्ता, जो स्वाभाविक ही तमो रूप आसुरी वृत्तियां हैं उनको अभिभव करने के लिए वो आत्मदेवा प्रवृत्ता, यदि अन्योन्य विभव उद्भव रूप संग्राम इव सर्व प्राणिशो प्रतिदेहम देवासुर संग्रामो अनादिकाल प्रवृत्ति अभिप्राय, इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे को दबाने के लिए और दूसरे को जीतने के लिए संग्राम इव लड़ाई के समान लड़ाई सभी प्राणियों के अंदर प्रत्येक देह के भीतर में देवासुर संग्राम अनादिकाल से प्रवृत्त हो रखा है, इत्यभिप्राय ये इसका अभिप्राय है, इसी कारण से ही तो कोई आदमी कभी पुण्य के कारण से है कि नहीं शास्त्रों को पढ़ लेता तो अनादिकाल से लड़ाई लड़ रही है, जन जन्मांतरों से कुछ पुण्य कर लेते कुछ पाप कर लेते हैं, चक्कर चल रहा है अभी भी चलता है, पुण्य पाप तो चलते रहता है, अनजान कर चल रहा है, समझ में तो आता नहीं क्या पुण्य क्या पाप है, विशुद्धत्व गुण वाला प्राण की उपासना को अध्ययन कर रहे हैं और विशुद्ध होता है अविशुद्ध तो कुछ पता ही नहीं चलता, क्या पवित्र है क्या पवित्र है जानकारी नहीं, या नहीं झूठा क्या है झूठा क्या नहीं है मालूम है, पूरा किसी को ज्ञानी नहीं, बहुत मुश्किल होता है, नहीं नहीं जब आते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों के साथ व्यवहार करना, घर जाए और घर में तो कुछ पता है नहीं, सड़क पर चलकर खाने वाले उन्हें क्या मालूम, चलते तो कौन खा पशु जुगाली करते हैं चलते चलते, ऐसे जो पशु हैं वो आ जाते हैं साधु बनने, बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों के साथ, कुछ भी ज्ञान नहीं है, कहाँ उठना कहाँ बैठना क्या खाना कहाँ खाना नहीं खाना कुछ नहीं मालूम, एक हाथ से खाते रहेंगे दूसरे हाथ से बनाते, बड़ा मुश्किल है, अब उनको निकालना पड़ता है, अब समझाओ तो बुरा लगेगा, खाना पड़ेगा भैया बस आप रहेंगे हम अपने आप कर लेंगे क्या करें, अब उन्हें तो बताओ तो बुरा लगे, कहीं देखो हम इतने पढ़े लिखे हैं तो एमए किए हैं हमको ये बता रहे हैं, अब उनकी एमए या हमारे यहाँ कन्नड़ भाषा एमए कहते हैं किसको पता है बहन साहब को, हमारे एमए कर रखा है तो एमए ही हो गया है, तो भैंसा हो गया इसकी अकल भैंसे की हो गई है, तीसरे से समझना पड़ता है अनाज काल से चल रहा है ये शास्त्रीय और अशास्त्रीय प्रवृत्तियों की जो लड़ाई अंदर चलता है, स यह श्रुत्या आख्याय का रूपेण धर्माधर्मोत्पत्ति विवेक विज्ञान आय कथ्यते आ गया ना। इसी बात को श्रुति बड़ी कृपा करते हुए आख्याय का रूप में कथा के रूप से क्यों कह रही हूँ भाई, धर्म मात्र उत्पत्ति विवेक विज्ञान, धर्मोत्पत्ति प्रधर्मोत्पत्ति, किसको लेके चलोगे तो पुण्य होगा, किसको लेके चलोगे पाप होगा, यह बात को ही विज्ञान बोध कराने के लिए श्रुतिया कथ्यते श्रुति कथन किया जा रहा है। प्राण भी शुद्ध विज्ञान विधि परतया क्यों कथन कर रही है कथा, अर्थवाद मात्र नहीं है ये, प्राण की विशुद्धत्व रूप गुण का विज्ञान उपासना विधि पर कथन किया जा रहा है। इसलिए प्राण अत्यंत विशुद्ध है, इसे तद दृष्टि ओंकार के उपासना करने पर ही परोवृत्ति फल की आपकी प्राप्ति हो सकती है। अतो वही भी देवासुरा प्रजापति अपत्या प्राजापत्या, इसलिए दोनों के दोनों जो देव और दोनों किसके हैं, इसी प्रजा का प्रजा रूपी शरीर का प्रतिभूत है जीवात्मा का, अपनी इच्छा से उत्पन्न किए गए अपत्य के समान अपत्य ये सारी इंद्रिय वृत्तियां हैं, अतः इनका नाम प्राजापत्या हो गया। का लोग भोजन वही बना रहे हैं, वही खाना भी खाते, किचन में खाना खाते हैं, किचन में ही भोजन खाना बहुत गलत है, शास्त्र विरुद्ध है। चोखा में यहाँ की भाषा क्या पता है, नॉर्थ इंडिया में चोखा में भोजन करो बड़ा पाप, ब्रह्मज्ञानी के लिए तो नहीं होगा। यहाँ से ब्रह्मज्ञानी है क्या, ब्रह्मज्ञानी को देना चोखा है ना खोखा है उसके फर्क ही नहीं पड़ने वाला। या तो पहले से मानना पड़ा जितने आ रहे हैं सब ब्रह्मज्ञानी आ रहे हैं मेरे पास है? पढ़ने क्यों आ रहे भाई, ब्रह्मज्ञानी है और हमें स्पेस है, मैंने डांट दिया एक दिन क्या तुम अंदर भोजन कर रहा है, हॉल में बैठ के खाओ या तो अपने कमरे में जाओ, यहाँ नहीं खाना अपना चाप नहीं करो किचन के भीतर वही बैठ के खा रहे, हमने एक दिन देख लिया फिर उसके बाद से हॉल में खाने लगा तो अपने कमरे में चला जाता, लोग ये ज्ञान ही नहीं रखता है क्या करो। और ये सब क्यों अंतर्गण शुद्धि होता है, अंतर्गण शुद्धि के बिना कहाँ से ब्रह्म ज्ञान होगा, कहाँ से ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा वो है, तो चढ़वत उन्मत्तवत है वो सब तो ब्रह्म ज्ञानी का होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ज्ञान के बाद होता है ना, उन्मत्तवत चलेगा जड़वत रहेगा पुष्पवत जिएगा वो तो बाद की बात है, ब्रह्म ज्ञान के बाद ये जरूरी नहीं हो भी ना, तो प्रारब्ध कर्मानुसार ही नहीं चलेगा, जिसकी जैसे प्रारब्ध कर्म हो रहा है शरीर का जान के एक्टिंग थोड़ी करेगा, जड़वत हो जाएगा जान करके ब्रह्म ज्ञान के बाद, जरूरी तो है नहीं, जिसकी जैसी प्रारब्ध कर्म है वैसे चलता है। तो इसलिए सब विवेक करने के लिए शास्त्र कह रहा है कि नहीं तो विशुद्धत्व तो नहीं आएगा, प्राण विशुद्ध है और उसमें भी आपने अशुद्ध अन्न को खिला दिया, स्वयं अशुद्ध अन्न खाओगे दूसरे को भी अशुद्ध अन्न खिलाओगे ना, तो उससे क्या होगा, आपके प्राण में जिस प्रकार की विशुद्धता होनी चाहिए वह नहीं रहेगा, आरोपित अशुद्धत्व तो उसको स्वरूप को ढक देगा। तो अतएव आज सबके प्राण कमजोर है, कोई न योग कर पाता है न ध्यान कर पाता है न कुछ भी नहीं हो पाता है, पढ़ रहे हैं ये पढ़ा हुआ चीज समझने भी में नहीं आ रही, दिमाग में ही नहीं घुस रहा, कितने को समझ में आता है, कितना पढ़ रहे हैं पूरा समझ में कितने को आ रहा है, है? समझ में आ गया याद किसको रहता है, न स्मृति शक्ति है न धृति शक्ति है न मेधा शक्ति है न प्रज्ञा शक्ति है न स्फूर्ति शक्ति है न प्रतिभा शक्ति है न कोई शक्ति है, केवल शक्ति देवी बन गए हैं हमारे, कारण क्या है कि प्राण को अशुद्धता पूर्वक अन्न भी नहीं दे रहे हैं तो प्राण कैसे पुष्ट होगा, शुद्ध अन्न देना चाहिए, जिस विधि से प्राण को अन्न देने का बताया गया है श्रुति श्रुति में उसी विधि से अन्न को खिलाना चाहिए, बनाओ भी पवित्रता के साथ, खाओ भी पवित्रता के साथ, खिलाओ भी पवित्रता के साथ, ताकि प्राण के जो विशुद्धत्व है वह अपने आप में स्पष्ट रहे शुद्ध रहे और अव्यक्त न रहे अभिव्यक्त रहे, तभी जाकर के तार जो विशुद्ध सूक्ष्म प्राण है उसके सामर्थ्य से आपकी बुद्धि में सारी क्षमताएं अपने आप जगती जाती है। लोग कहते हैं हम इतरा रटते हैं कुछ नहीं होता है, कारण यही है क्या खाना नहीं क्या नहीं खाना ये भी पता नहीं, शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान नहीं तो कैसे होगा, दवाइयों को बताने से फायदा नहीं, दवाइयां क्या करेंगी, आपकी संस्कार को थोड़ी बदल सकती है, आपको खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा हर चीज को, कुछ देख के सीखो, कुछ करके सीखो, नहीं कुछ सुन के सीखो, अरे सीख रहे ही नहीं जिसको उसको क्या बताओ। आज लोग ऐसे हैं कि ठीक है महाराज जी का स्वभाव वो तो बोलते ही रहते हैं, उनका स्वभाव है बोलना, हमें तो अपना जो करना है, ऐसे उल्टे खोपड़ी वाले के लिए क्या कर दिया, सारे शास्त्र इसलिए बेकार हैं, और शास्त्र तो पूरा प्रयास में है कि आपको किस तरह से हम बोध करा लें, प्रजापति कर्म ज्ञान अधिकृत पुरुष, या प्रजापति से कौन लेना, इसलिए जो कर्म और उपासना में अधिकृत पुरुष है, प्रजापति से कौन ले रहे हैं हम, जो कर्म और उपासना में अधिकृत है, हम सब के सब कर्म और उपासना में अधिकृत पुरुषों में जाने गिने जाएंगे, यावच्छिन्न मुक्ति नहीं हुई तब तक आप नित्य निमित्त कर्म और उपासना के अधिकारी हैं, और विवाह आदि हो गया तो स्रोत स्मार्थ अन्य कर्म भी उसके सर पर चढ़ जाएगा, यह विवाह नहीं है तब तक तो नित्य निमित्त कर्म एवं उपासना इसमें अधिकृत है, ये जो अधिकृत पुरुष है वही यहाँ पर प्रजापति श्रुति ले रहा है, पुरुष एवोक्तम अयम एवं महान प्रजापति श्रुतिंतरा, श्रुत्यंतर कहा भी है पुरुष ही उक्त है और यही महान प्रजापति है, तस्य शास्त्रीय स्वाभाविक्यश्च कर्णवृत्तयो वृद्धा अपत्यानि इव तदुद्भवता, ऐसे कर्म उपासना के पुरुष का ही तस्य ही शास्त्रीय और स्वाभाविक की कर्णवृत्ति इंद्रिय वृत्तियां समझो, जो कि परस्पर अत्यंत विरुद्ध है, अपत्यानि इव या अपत्ति के समान अपत्य है, क्यों उसी प्रजापति के संकल्प से ये सब उत्पन्न होते हैं, तद उद्भवत्वा तत्र उत्कर्ष अपकर्ष रक्षा निमित्ते ह देवाः उद्गीतम उद्गीतम उद्गीत भक्ति उपलक्षितम औदगात्रम कर्म आचरुः आहतवन्तः, एतादृश उत्कर्ष और अपकर्ष रूपा निमित्त को लेकर के देवताओं ने उद्गीत को अर्घा अर्थात क्या है उद्गीत अवयव को से उपलक्षित और उद्गात्र कर्म है, उद्घाटक के द्वारा किए जाने वाले जो उद्गान रूपा जो कर्म है उसको उन्होंने आश्रित किया, आहतवंता उसको ग्रहण किया, इसके माध्यम से हम जीत लेंगे इस भाव से, तस्यापि केवलस्य आहरण असंभव ज्योतिषोमादि आहतवंती प्राय, लेकिन वो भी केवल उद्गान कर्म को आप जो है आश्रित नहीं कर सकते, क्योंकि केवल उद्गान कर्म तो होगा ही नहीं, कहीं होगा तो कर्म ही होगा, अतएव इसका तात्पर्य हुआ ज्योतिषोमादि को उन्होंने आश्रित किया, ज्योतिषोमादि याग का अंगभूत उद्गान के उद्गाता के उद्गान कर्म अंगभूता जो उद्गार क्या उद्गीत है उसका भी अवयव होता जो ओम है उसको आश्रित किया, तत्किमर्थम आचरु ऐसा उन्होंने किस लिए आश्रित किया, तद अनेन कर्मणा एनान असुरान विभविष्यामित्यभिप्राय संत एतार्ष उद्गीत कर्म के द्वारा हम इन असुरों को निश्चित अभिभूत कर देंगे, इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, इस भावना से उन्होंने जो अभिप्राय से वो आहरण किए, यदा चतद उद्गीतम कर्म आज हीर्षावा तदा, जब अवतरणिका मंत्र के ऊपर में दिया है भाष्य में ऊपर एकदम है, यदा च तद उद्गीतम कर्म, जब उस उद्गीत कर्म को आहरण करने की इच्छा से आज हीर्षव आहरण करने की इच्छा वाले देवता लोगों ने क्या किए, तेहरासिक्यम प्राणम उद्गीतम उपासन चक्रे तगंगा सुरा पापना विविधो तस्मा तेनो वयं जिघ्रति सुरभी च दुर्गंधी च पापना ही शविद्ध, पहले देवताओं ने क्या किया नासिका में रहने वाले ग्रहण इंद्रिय देवता के पास गए, यहाँ भी ग्रहण से इंद्रिय अभिमानी देवता जैसे प्रधान देखा है ग्रहण की उद्गीत रूप से उपासना की, ग्रहण इंद्रिय देवता को ही पकड़ा और उसके माध्यम से उद्गीत रूप से उसकी उपासना की, तम आसुरा पापन विदुहु, किंतु असुरों ने उस अधर्म और आसक्ति रूपा दो प्रकार के पापों से इस ग्रहण देवता को बींद दिया, तस्मात इसी कारण से तेना तापसी विंदित होने के कारण से ही उभयम जिक्रति दोनों चीजों को सुनते हैं। क्या सुरभिचा दुर्गंधिचा पापन ही ये सुविधा, क्योंकि पाप से ये बीन दिया गया है। भाषा देहवा देवा नाचिक्याम मैंने नाचिकायाम भव नासिका में जो होता है एक कार्य करते देवा वे देवता लोग, नासिका में होने वाला जो ग्रहण इंद्रिय है वो भी किसको लेना, स्थूल इंद्र नहीं क्षेत्रावंतम ग्रहण अर्थात ग्रहणाभिमानी देवता को ग्रहण किया ऐसा प्राणम, प्राण शब्द यहाँ मुख्य प्राण नहीं, ग्रहण का एक नाम है प्राण। उद्गीत कर्तारम उद्गातारम उद्गीत का जो करता है उद्गाता है उद्गीत भक्तो भक्त्या उपासन चक्रे उपासन कृतवंत इत्यर्थः उद्गीत के अवयव रूपेण उसी को ही जो है ना उपासना उद्गीत भक्ति रेव श्रुते न तो उद्गाता, क्योंकि उद्गीत उद्गाता का श्रवण तो होगा नहीं ना, उद्गीत अवयव श्रवण होंगे ना, अवयवों का श्रवण होने से अवयवी श्रवण हो गया ऐसा मान लिया जाएगा, अवयव का श्रवण हो गया उससे अवयवी बुद्ध उद्गीत का श्रवण हो गया और उद्गीत श्रवण होने से उद्गाता गा रहा है ये मालूम हो गया, इसलिए उद्गाता का भी श्रवण होगा। इसलिए केवल उद्गाता का उपासना सीधे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उद्गाता के द्वारा गायन किया उद्गीत उस उद्गीत के का भी अवयव रूप जो ओम जो आपको सुनाई दे रहा है उसी का उन्होंने उपासना किया, इन किसके माध्यम से घराण अभिमानी देवता के द्वारा। नासिक प्राण दृष्टिया उद्गीताख्यम अक्षर ओंकार उपासन चक्रे इत्यादि स्पष्ट है, इसे नासिकाभिमानी देवता जो प्राण देवता है उस देवता के माध्यम दृष्टि से उन्होंने उद्गीताख्य जो अक्षर है ओंकार है उसकी उपासना की। एवं ये प्रकृतार्थ प्रत्यागो अप्रकृतार्थोपादान न कृतं स्यात्, ऐसा करने पर ही प्रकृत जो प्रकरण चल रहा है उसका पर अप्रत्याग पूर्वक अप्रकृतार्थ आदि को ग्रहण कर लिया ये दर्श दोषारोपण भी नहीं हो सकता। प्रकृतार्थ प्रत्याग और अप्रकृतार्थ ग्रहण ये दर्श दोष नहीं रह जाता है। खलु एतस्य अक्षरस्य इति ओंकारो हि उपास्यतया प्रकृतः, कि खलु एतस्य अक्षरस्य ओंकार से व्याख्यानम कहा था ना प्रकरण, इसलिए किसकी आरंभ हुई है ओंकार का प्रकरण है, उसको बीच में छोड़ नहीं सकते आप। और यहाँ पर भी आनंद अधिकार ने जहाँ पर शुरू हुआ था ये खंड उसकी बिल्कुल शुरू में दिया, देखो गुणत्र विशिष्ट उद्गीता एवं भूतम ओंकाराख्यम अक्षरम परमात्म प्रतीकम तद्बुद्ध्य उपास्यम इति उपदिष्टम इदानीम तस्य अक्षरस्य, जाए खंड क्या उतरने का शुरू में खंड का द्वितीय खंड का तस्य अक्षरस्य अध्यात्म दैव भेदेन आदित्य प्राण दृष्टिया उपासनम विवक्षण कंडिकांतरम अवतार यदि देवासुरा इत्यादि, इस प्रकार से आपको बिल्कुल इस खंड का जो आरंभ हुआ था वहां पर अवतरण निकल रहा है कि अलग चीज की उपासना हो सकती है उसी ओम जो पूर्व खंड में प्रथम खंड में जिस ओम की आपने उपासना किया वह अन्य गुणों से उपासना कर रहे हो अन्य दृष्टिया किया है वहां पर गुणत्र विशिष्ट परमात्म दृष्टिया उस ओम का किया तो उपासना उसका अलग फल है, और आप क्या कर रहे हो गुणत्र विशिष्ट आदि नहीं प्राण आदित्य दृष्टिया उस ओम की उपासना करने जा रहे हैं, दृष्टि अलग अलग हो रहा है वह परमात्म दृष्टिया किया या प्राण आदि दृष्टिया कर रहे हैं किया जा रहा है उसी ओम का उपासना। एवं प्रकृत प्रत्याग अप्रकृतार्थोपाजन खलुतर से ओंकारो उपास्य या प्रकृत, वही प्रकृत है इसलिए उसी की उपासना कहना उचित होता है। ननो उद्गीतोपलक्षितम उपलक्षितम ल नहीं है उद्गीतोपलक्षितम कर्म आर्तवंत इति वोच, आपने कहा था उद्गीत से उपलक्षित कर्म को आहरण किया, अभी अभी आपने कहा था उद्गीत से उपलक्षित जो कर्म उस कर्म को आहरण किया इदानी में अवोच कथम नासिक प्राण दृष्टि ओंकार उपासन चक्र इत्यादि, और फिर आप बोल रहे अंत में उसे निचोड़ जब देने लगे पूरा वाक्यार्थ जब प्रकट करने लगे आप कर ले प्राण दृष्टिया ओंकार को उपासना किए। कहां से कुछ कहां से कहां ले गए आप? पहले तो आपने कहा उस गीत से उपलक्षित जो कर्म है उसको आश्रित किए, और अब कह रहे हो प्राण दृष्टि ओंकार की उपासना कर दी। दोनों में बहुत फर्क है। चेत नहीं से दोषा, जैसे आप आशंका न करें। उदित कर्मणि ये वही तत्कर्तृ प्राण देवता दृष्टिया उद्गीत भक्त ओंकार उपासित न स्वतंत्र अतस्तादर्त्य न कर्मार्थवंती थी। दोनों को जोड़ लो अर्थ एक हो जाएगा। तो उद्गीत का उद्गीत के द्वारा उपलक्षित कर्म को आरण किया, इसका तत्पर्य क्या है? कहे उद्गीत कर्मणि ये उद्गीत कर्म में ही अभिव्यू आश्रित है। कैसे? लेकिन कहे नत्कर्तृ, उसका उद्गान कौन कर रहा है? मान के प्राण इंद्रिय कर रहा है, मैंने ग्रहण इंद्रिय कर रहा है, अर्थात ग्रहण इंद्रिय विमानी देवता उद्गान कर्म कर रहा है, ऐसे मान करके उस ग्रहण इंद्र देवता में उद्गीत दृष्टि कर दिया। तत्कर्तृ प्राण देवता दृष्टिया भक्ति अवयवश्च ओंकार उपासित। उस दृष्टि से हमने क्या किया? उद्गीत भक्ति अवयभूत जो ओंकारे उसी को उपास्य रूप में विवक्षा कर दिया। न स्वतंत्र, या स्वतंत्र कोई ओंकार के पास नहीं कर तादृत्य न ये तादृश उपासना के लिए ही कर्म आर्तवंती, कर्म को आश्रय किया। यदि उत्तम योगतम जिसने हमने जो पूर्व में कहा उचित ही कहा। मुख्य प्राण दृष्टि का